Non, mais c'est que. Non, moi, de déception en déception, il y a déjà là, ça, pourquoi? T'es tout à fait, vous voulez voir quand Non, da ngay yewu ci yalla nan la mëna waxé lool mu na waji dafa xawma lan amna ben problème non waji way ci de ben way de way serigne dañ leen di nax rek néna ben bëss waji ci bopam amna dal ben affaire bu xew bañ japp ko yobbu ko ci kasso ba ñu ko japp yobbu ko ci kasso ba néna ki daal di ñew ñu jéki jéki bon xaw fa yag lool nak dafa 9 mois néna mom mu daal ñu wax ko ko nak mu dem dox diko dem procureur wax ko ko néna procureur me ko e wa ki de xol daal ni ah mais ki deful dara sax mom dafa ñak chance rek mais deful dara li mu soxlo so ñu dem ñu daal kay génné ñu ko génné nak ñom nak ñu dem ci ak mbokam ñu dem diko séti ñi diko gëreum mu nako ah bi yo yalla wax ni sëriñ ñi amu ñu jari mu nako wa li tax nak gaay bi am sëriñ lool nak mo ci baxul quoi manam commentaire ci def wa commentaire voilà li nak motax gaay di wut sëriñ parce que lool kessé alors que xolal li cheikh tidiane wax na délan sëriñ cien do and ak mom la yashab wala yuhab wala yu'rafu wala yukhdamu illa lillah ken du ko xam ken du ko ligeyal ken du and ak mom te ken du ko sop ludul ngir yalla mune ko ko def neena han intafa dunyan wa ukhran wala ba'da hin ku def li han di nga jariñu ci ñom nit yalla yi aduna ak al-akhirah han donte ginnaw bo dewe lay feñ muna wa man la fala waaw kep ko xamantene sop seur ngir li am intérêt même boudé intérêt fi sax intérêt al-akhirah la mo len relier xamal dootu jarignu mune balal halaku aqrabu ilayhi min shiraki na'li li fi nek sax moy nak alku ndax and ak serigne bobu wala sop gi ngi ko sop ndax ligéel gi ngi koy ligéel ak yu mel non alku gi mo la gëna jégué say bakkanu tax tara ni muy amé bakkar xam nga waru boko sol han muy mbak tara tara ko waaw day am bakkan xam nga waaw manam nit ki bu ko solé gis nga ci bakkan bi ni mu jégué nit ki waaw nonu la ko ak alkandem bi jégué bu féké tane bi and ak serigne bi yalla kessé kessé kessé taw waaw yalla rek wara tax ni sharaf mo do ko ni sharaf mo do yalla sant waw yoy nak su amé ba gay nan non c'est que nak kenn ku ci nek dafa done profito ci morom mi kenn autorité mo done té ci ci dess waaw mu def ci kasso ba waaw kay bu ko defé xala bu wax nak ala nomé bo attention hein voilà ala mais boudé jinné nit ñi nak fi nak ak yéfé moy yéfé yi jaamu jinné ak nit ñi nga xamanténi dañuy jaamu kenen ku dul yalla bo wa buñ leen bolé ba koka fekk tamit koku itam mom lolo ko yittélo won hein fi nak mom cheytaane do façon mom mo ci mo fi nek xawmo gagné lañ koy tuddé xawmo do façon gagné wul mais voilà en tout cas mom lim bëggoon amna bu ko défé yalla bo léne nak ñoñe doon jaamu ñeneen ñi nak xala bu ko défé mu né annaru sawara nak maswaakum moy seen saxway xal dina way biyel ngeen da ngeen fay sax abadan fiha fofa illa ma sha Allah ludul xana lu sob yalla ku bëgg yalla daal xol bëgg la sobi gën hein voilà gën la mais li moy julit ni nga xamanteni dañu djumone wala yoy bokalay ndaw yak yoy mais boudé yéfer mom day dem safara abadan té lolou alcorane wax nako ci ñetti place et cetera inna rabbaka li wër wër moy sa borom hakimun ko xereñ la té xereñay até alimun ko xam la lepp fa hadi muné li nak isharatun ak junjul latifatun gu sew ila sirri ci secret ci mbot alladi bi nga xamne li ajli hi ngir mbot bobu kana nek na ashirku bokala nek akbar kabar digunta magi bakari indallahi fubur yalla wa annahu taka mum bur yalla la yaghfiru du ko jegal bi khair tawbati ludul khara nit ki tup min ak tup min bu tukke ci nit ki wa innahu til wir wor moy mom bokale yuji budey day waral al khulud bil sax fil azabi ci mbugal yalla nti am sax wa wa annahu til wir wor moy laysa tahrimuhu aramal giñ ko aramal waqf ho ak bon gi mu bon mom bokale nekku rek bi mujradil nahi ndax rek yalla ko tera nahi tere gi ñu tera am wol ko du lol de wa balli fi nek moy yastahilu dafa manutane da impossible ala lay ci yalla subhanahu gacce galam an yashra'a ci muy yonal ne ibadihi ñel jamu ibadata jamuk ilaha benen borom khayru hokul yalla dafa impossible waaw le sul mo waral ju war nekku ci nek waaw nekul ni dañ ko téré xam nga am na yo xamne dañ koy téré parce que voilà mais c'est que li mom bi pa da impossible waaw xam nga yalla mënon na ni par exemple man satcha ma neex de len satch lolou mënon nako wax wala de len def na ngam lolou daf ma neex lolou mënon nako wax waaw par exemple wa del nan poson moma neex mënon nako mais mba xam motax muñu diggal tout temps ni bu nan poson dama ko téré lolou mba xam la mais amma bokalé mom c'est que dafa impossible lolou parce que mënteni deng mune kama kem ni nga xamne yastahilu non la impossible ni alay ci mom yalla ma lepp lo xamantene yu naqidu day firente ko ak awfaf kamalihi meloy matami wonu auti jalalihi ak melokanu kawewaye ni yu magi upp xel minde attribué ak ad qualificatif yu magi yoy yu ak yu mati perfection lepp lo xamne day firi konté ak mom day impossible ci mom comme dé day impossible ci yalla parce que day kon doon dundu té mom day dundu gu mat té lolou du boba day tektalé né mom kon amna commencement parce que buy dé moy mu amna commencement waaw lolou dafa impossible amul nan est ce bu ko nexé mu def ko dédit dafa impossible mënu dafa man tamé xam nga dafa am lo hein okay wa kayfa annaka yadhunnu lay ndorte bin hein yuzannu leef ndorte bil munfarid ci ki nga xamne dafa ciapato li la bir rubu dafa weto bir rubu yeti ci mom minde fi bindu len hein wal ilahiyati ak yello mom rek ñu jamm ko wala azamati ak magay wal jalal ak kayway yoy yep yu upp xelu min nek an yazana ci muy digal fi musharakati ci ñu bokale ko fi dalika ci yep aw wala bok yarba bi muy gërum lool lool da manal taala kawnam allah bur yalla kawena lool wol wu an wule wu bu uppante dalika li xolu won ak kayway kabiyan bu reey reey reey reey na 74e ki bi jeex na mune 75e bi fasulun li luy teqantal lay masal ma shirku bokale wal kibru ak ruy yunafiyani dañuy dakante taatullah top yalla wax do mum kenn waaw fa lamma ba nga xamantene kana nek na ashirku bokale akbar shay digen jama gi mbir munafatu bi luy firent luy dakante ak lil amri ci mbir alladhi bi nga xamne khalaqallahu han yalla da ko bindu la ho ñeel ko al khalqu minde fi han wa moy la moy ñu jamm ko yalla da wax da bëggoon ñu jamm ko mom kesse loolu tax mu bindu minde fi legi nak bokale da fu firenté ko ak lool moy li gëna reuy ci li tax han wa amarata mu diglali ajlihi ngir lola bil amri ci digal gi ba bokale nekke lolo nak kana motax mu nek nak akbarul kaba'ir gën jamaagi bokale indallah fa bur yalla subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nek non al kibru ray wa tabaa'i wa tawabi'uhu ay ak way topam yakama taqaddama kemni comme ni mu weso dem ni nga xamne wess won fa inna la naga bur yalla subhanahu gatcha nga la mum bur yalla khalaqa dafa bindal khalqa minde fi wa anzala mu watal kitabu tere bu uli takuna bu ko dafa mu nek ta'atu top ko loho ñel ko wax do won mum kenn wa shirku bokala nak wal kibru ak reey yunafiyan dañuy daqate zalika lol wa dootu meuna nekati bo reey ne man duma jaamu yalla ay nek fi di sujote ko ci ñu nek fi di ndaw ko manate walidhalika ngir lol nak harama mo harama allah bur yalla al jannata al janna ala ahli shirk ñel ci kaw borom bokale wal kibur ak reey wala ya dukulu aduko dug man kep ko xamne kan nek na fi qalbi ci xolam mit khala zarratin lu tollo hun fushia lu tollo atom min kibur ci reey comme niko yentibi waxa sallallahu alaihi wasallam 76e fasul mune fasulon ñu téxantal la ay masala mune al qawlu wa ala allah ci mbir yalla ci yalla waxal yalla bila ilmin te tegoko ci xam xam fi asma'ihi ci turumi wa awsafati ak melam yo faali ak jefumi wa loolu mom ay bokk na ci yi gëna graw wa wa xal borom bi subhanahu wa ta'ala lo xamna mom te woko ci ben xam xam mu na wayali hmm mu na wayali top na zalika lolu fi kibar al mafsadati ci magayuk yak ginnaw bokal ak reey ba ca tegu ci beuri lu mu yak geuna graw yak moy al qawlu di wax ala allah ci bur yalla bila almin ci lu amul xam xam fi asma'ihi ci turum yi wa sifati ak melam yi wa faali ak jefum yi wa wasfihi ak diko melale bi deddi ma ci lu safano ak li nga xamne wasafa melano bi ci lola nafsuhu bopam wa safahu wa tumu malako bi ci lolo rasuluhu yenentam bi sallallahu alayhi wasallam wa fo mom bur yalla ashad shay'in mo geuna tar manam fo huwa lini jef joju ashad shay'in moy li geuna tar ci muna qadatar ci luy firante gogo muna fatat ak luy dakante li hikmatin man ngir xet ci xereñu ki nga xamne lo ho ñel nako kamalu h ak matale man moy nga xamne la ho ñeel nako al khalq minde gi wal amr ak digal gi ak mbiri lepp moko mom ala lahul khalq wal amr ak alamul khalq ak alamul amr yep moko mom wa ndax gis nga lool bok na ci mbiri geuna firante ko sajja sajja yalla bob nga xamantene mom moy ki nga xamne mom mom ak mat ba pare mom mom minde fi al alamul khalq ba pare mom alamul amri wa qadaha ba pare lolu sax day yaq fi nafsi rububiyati jimmi le fait que yalla mom minde fi wa khasa'isir rabbi ak yi nga xamne mom ay jago way bour bi mom lepp la nga xamne yalla rek moko jago ay particularité la wa wa wa fa in sadara bu fekete na la fa genné nak dafa tukke zalika li an ilmin ci xam xam bude li kikoy def dafa am xam xam fu huwa lol nak ayna dun kon nak ak fetteru lo go xamne aqbah mo geuna bon sax min shirk mina shirk ci bokala tokku bude ko xamne xamna ni lolou baxum ba fara muy waxal yalla lo xamne xamuko kok mo geuna graw bokala wa a'zamu te mo geuna mag isman bakara indallahi fa yalla ndax fa inna li wer bo al musyrik adi bokala ki al muqir ba daji saxal bisifati rabbi ci melo yalla bi mom yeb khairu mo gën minal mu'tali ci nga xamne day dak melo yalla yi al jahide dig way dagge melo diko ban bisifati kamal yi ñeel melo matabi mom bur yalla subhanahu wa ta'ala kama kem ni nga xamne anna man ne lu werbo moy man kep ko xamne aqarra dafa saxal limul kil ci nguur bil malik ci bur bi wala ye xatte di nga tur mul ko ho nguuram wala sifat du ciagne ay melo allati bi nga xamne istahaqqa biha ci la yello we al mulku nguur gi koka lakin waye nak jaala ma ho defna andak bur bobu sharikan ko bokal fi ba'dul umuri ci yenn mbir yi yuqarribuhu yumuko jegeñ la la ilahi jëm ci mum khayru mo gën mim man ci ki nga xamne nak jahara dafa dak dafa bañ sifatul mulki melaw nguur gi ci bopam wala sifatul maliki melaw nguur gi ci bopam wama yakunu bihi ak ci li nga xamantene ci lola ci la nekké malikan bur wa au moins ki mom d'accord na yow yaay monsieur le président d'accord na mais sauf que dafa japp ne wala que ni premier ministre bi mom djégué na la wa mom ak yow yéne bok yéne pouvoir yi graw yéne tolo yéne pouvoir yi kokku mo gëna tan mo tane ki nga xamné mom yow le fait que nga né président ci bopam lay wañ wala wala attribut yi tax nga mën ko né mom lay wañ hein mune haza mbir mi amrun mbir la mo xamné mustaqirun lu saxra fi sa'ir fi tarik fi tara yépp wala oku la xel yi nati yu min xel yi ñun ñu fa d'accord nañ affaire bi wa fa ayna kon ana nak al qadhu yaq fi sifatil kama sifatil malaika awal kama yu matya wal jahdu ak di nga dagge la hañal ko min ibadatin han ci jamu ci di jamu wasatun ab intermédiaire ku doxal digeentik bayna la mba bo di ci digeentik kiñi jamu al haqq ci deug wa bayna al abdu ak aji jamu ji yataqarrabu muy sako jegeñ ilahi jëm ci mom bi ibadatin ci di jamu tilkal wasatati gogule koko dox sen digeunte e zaman diko magal lo ñen ko jëlalo ak diko yikiti muna kon nak fada ta'til febar dak wo mom adaa moy febar al adalu bi nga xamne mom moy bi gëna bon bi lagalaté mom alladi bi nga xamne la dawa alahu koko amul safara dako on ko legi waaw koko mom wala hada ngir lolou nak haka ci la netale Allah bur yalla an imam al mu'attila ci imam ni al mu'attila ñi nga xamne dañuy dakk melo yalla yi te moy fir'auna annahu nak mom ankara bi ngana ala musa ci yenen ti yalla musa ma li nga xamantene akhbara bihi mom lako xabaare min annahu nak mom bur yalla rabbuhu mom moy borom te fawqa samawati mi ngi ci kaw asamani na fa qala mun ya haman e dinan ci ñew ci tontu ko inshallah wa suratul ghafir 36 ak 37 mun ya haman ibn ni farhan la'alli ablugh al asbab as samawati fa attali' ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba mun ya haman ibn li ngan ma defal farhan man op etage bo xamne la'alli bu ko defé tabax bo xamne dal ay skill yi han ablugho dana jotala asbab sabab ya man escalier asbab as-samawati escalier asmani fa attala bu ko defé mo dak ila ilahi musa ci buruk musa wa inni naka man kat fir'auna la'adhunhu dama ko njort kaziban muy kuy sen kat xam nga li c'est que fir'auna problème bi moy Ibn Qayyim rahmoullah lim wax ni dafa am une partie de vertu bu indéniable moy yalla mo ngi ci mo fété kaw asaman yi manam mo len sout ce qui veut dire que manam fawqhum fam fir'auna mom ci bopam lim ko don wax fawqhum ñun ñoo len fété kaw qahiruna dañ len note comme ni alquran wax wa huwal qahir mom yalla mo note fawqa ibadihi fete kaw jamami ñom nak ni ñuy firé fawqa ibadihi moy da leen fete kaw limi téki moy mom da am place ci kaw té lu lool xam nga souci bi légui nak fi fir'auna mom en fait esprit bobu la yor mom esprit mu jass may la yor léwone esprit mu jass may leer moy bu yenen yalla musa alayhi salam bimuy wax né yalla moy rabbul alamin moy borom minde fi borom ak yi mom da japp né yalla bobu mom minde fi te fete kaw ñepp tim ñepp man ñepp mom da japp ne kon ca kaw kaw la ne kon il faut buñu tabaxé ay étage ba yex ci kaw dinañ ko gis parce que fiti souf te japp na mom mom len en rabbu kumul amna voilà te mom mais mom comprendre na langage bi mais buñu démé bay wax wax yalla rek day japp ne yalla mom ca kaw la ne parce que mom daf ni ko yalla mo fété kaw ñepp comme li yénent yépp yag wax yalla mo ti mo mi ngi ci kaw dans le sens mo ti fété kaw ñepp mom mo tim ñepp wa comme niñ koy waxe rek imam bi mu ñëwé suñu kaw la tok koku xala yi ak yoy dañu comprendre na dafa ñu tok suñu bop yi fekk dafa tok ci minbar bi rek lay tek ci kaw bintu lu niki wa sa fi la ah fi nak président bi mo fété kaw ñëpp lu mu tek mo domine ñu et cetera xam nga lolu légi nak fir'aoun mom bu mu déggé wax yoy yénenté yalla musa sallam di wax bi mu yénenté yalla musa tamit comme ni message bi don démé depuis mam adam alayhi salam ba ci yénenté bi sallallahu alayhi wasallam hein yénenté yépp alayhi musallahu salam message bobu lañuy transmettre mom nak bi mu déggé lolu mu défé né kon yalla mom da na ca kaw manam buñu tabaxé étage dañuy dem fék djiko motam mu né xaman nako tabaxal étage bi su ko defé mom bu démé ci kaw da na fa gis yalla parce que japp na ni Moussa bi limi wax du deug parce que fi gisuko fi té d'ailleurs li lay wone lolu du deug lolu mu japp modou non motax xolal li ci yalla tek ci ayé wa kadhalika niki non zuyina nonu lañu taral la fir'aun su'u amalihi jëfum ju bon nga wa sudda ñu sank wa an sabila wal fi yobbi kon kay moy mom da japp ni yalla ngi ci kaw en physique mais est-ce que ko lolu aye bi mo tektele ni ne comme dagn ko sank sudda an sabili dagn ko sank wolif yor bi moy wone ni pass passam bob baaxu ko lolu c'est clair ça parce que wama amru fir'auna biru fir'auna mom nekul illa fi tabab lolu ci alkan bi bu ko top ci mom yow wa okay ya gëna lu ci lu hein wa xam nga lolou dafa graw et en plus lan motax sax mu indi fi wax ji mo na waya ni ko titre bi la continuité rahimahullah xam nga li tax imam as-subki rahimahullah don ko dajji bi ne téré bari gir tontu ko ci téré mi si téré bi ci gëna ci moy as-sayf as-saqil as-sayf as-saqil alaykum as-salam imam as-subki rahimahullah téré yu bari la bind ci di dajji ibn taymiyyah ibn qayyim surtout ibn qayyim mone waxta ja layena ash-shaykh serigne abul hasan al-ash'ari rahimahullah fi kutubihi ci teremi alal mu'attila ci mu'attilay ni dak melo yalla bi hadhihi al-ayati ci bi al-aya mais cheikh abul hasan al-ash'ari rahimahullah wa radiyallahu su utiliser aya bi c'est parce que mu'attilay ñoo le fait que ñuy xam nga dañ ni mujassim bu nek mu'attil la kepp ko gis mu melal yalla jox ko minde jëm ba pare melal ko comme ni minde fi mel rek nek mu shabbiha xamal ni mu'attil la en même temps moy la parce que mom da japp ne melo yalla yi man tane ludul manam mom jëm ji mu mutal yalla moy wané ne da dakk melo yalla ci deug mais ça va parce que le fait que ñuy bañ non manam sa fiñu ko ñom niñu comprendre melo yalla mo dul baax ba tax dañ koy dakk xam nga ni jahmiye bañu ne yalla day deg day gis mais c'est que ñom niñ koy comprendre mo baaxul interprétation biñ ko jox mo baaxul mais sinon d'accord nañ ni yalla day dundu lool d'accord nañ ni yalla xam na li ñi def lool mom boko xam boko d'accordul doto nek ci julit kon xam nga du lool lañuy bañ mais niñ koy comprendre diko interpréter mo baaxul lolu cheikh abul hasan al-ash'ari radiyallahu anhu di utiliser yu mel ni ngir diko tané té ñun abul hasan al-ash'ari suñu sëriñ la ñu du sa sëriñ yo mais pourquoi bi utiliser abul hasan al-ash'ari pour ni ñun ñu wax ash'ari ñun lañ wax ash'ari no ha après que ñun ñuy wax nga achar yi li la wax ñun kay ñoko wara lay ha dama fa bëkk ñun sax d'accord la ci ni wa mais bo xam nga mom xamna ñu no xamna ñu bu waxé ni cheikh abou hamad achar yi baaxul dañ koy bayyi lolu xam nako legi oh xam nako de legi ñom dañuy laq ci ginnaw ngal na nga rasul abdal muna waqad deug zakarnatu dun lafzahu kaddu yum jofandiko fi khair hadal ma ta ci benen place bu dul bi muna wal qawlu wax nak ala allah ci yalla bila ilmin tilu andul ak xam xam wa shirku ak bokale mutalazimani ñom ñaar ñep dañuy takko manam munu bel mën ta dem bayyi morom ma ko gis muy bokale day waxal yalla lu dul deug ko gis muy waxal yalla lu dul deug ma ngay bokale wala ma ba nga xamantene ka na nek na hadhihi al bid'a yile bid'a al mudillati yaji sankati jahlan nek reer bi sifati allah ci melo yalla wa takdiban di weddi bima ci li nga xamantene akhbare bi mom la khabara an nafsihi ci bopom wa akhbara bi te mu khabara ko rasul an rasulihi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam han inadan manam bid'a yoyu bi mu nekke moy bagn melo yalla bi mu nekke inadan lu nek bi nga wajjalal ak reer kanat ci la nekke nak min akbar kabair nek bok ci bakkar yu gëna mag ci bakkar wa in qasrat don tan nak gattan lona anul kufi wodi bokale waye nak wa kanat nek na ahabu di gëna sopp ila iblis ci iblis min kabair dhunubi ci bakkar yu gën ya mag kama qala kem ni nga xamantene non la waxe baadu salaf len ci salafi dan nañ wax nan al bid'atu bidari ahabu mo gëna sopp ila iblis ci iblis min al ma'siyati ci moy yalla ni anna ndax kat xam nga lutax iblis gëna bëgg bid'a ko moy yalla li anna ndax al ma'siyata moy yalla mom yotabu dañ koy tup tay bu mom moy yalla def bakkar legi dama koy tup min ha ci mom wal bid'a nak mom la yotabu min ha def ci tuube tup manam nit ki bu defé bu nekké ci bid'a mom du ko tup ndax dadul japp ni limu nekk graw yalla ñu yalla sam wa qalat waxna iblis neena ahlaktu alaqna bani adam ak doomu adam bi dhurubi ci bakkar wa ahlakuni ñom nak ñi may alak bil istighfar ci jéggelu gi ñi jéggelu yalla wa bi la ilaha illallah ak ci la ilaha illallah yi ñi wax astaghfirullah yi ñi wax nak la ilaha illallah ci lañ may alagé man ma leen di alak ci bokale fala ma ra'aytu wa bama gisé nak dalika lool ha basastu ci la tasare fihim ci seen biir al ahwa u banexi fohum ñom nak yusne bo na ñuy bakkar wala yatubu na te duñu tup li annahum ndax ñom kat yahsabuna dañuy ñort annahum ne ñom kat yoxsinu na ngay rafetal sunan ak doxalin wa ma'lumun li nga xamantena xam nañ ko annal mujnimal moy aji bakkar ji innama li ambalas moy dararuhu ay loram ala nafsihi ci bopam rek la jëm wa amal mutadon dar aji ndal aji bida kat bi mo nga xam nitu bida la mom fa dararuhu loram mom ala naw ci xex yepp la jëm ci nit ñepp wa fitnatu al mubtadi' nitu bida bi fi asl dini ci tosanal dini lay aju moy pass pass yi wa fitnatul mudni fitnay bokal bakkar kat bi mom fi shahwati ci banex xam rek la aju wal mubtadi' aju nitu bida bi kat deug qaada han tok na lin nas ne lin ala sirati la ci kaw yoonu yalla bal mustaqim bari ci woral bi da tok ci yoonu yalla bu jubbi yasudduhum di len di moy lo an hu walifku wal mudni aju bakkar bi nak laysa kadhalika melul non mom day sank nit ñi ñoo gëna danger hein surtout bu dé xaw na ñoo xam tout wa wal mubtadi'a nitu bidawi qadihan aji sank loolu tax ma doon wax né gaay yi ñoo gëna danger ñom bëccio gaay yi ñoo parce que ñom bëccio amuñu problème parce que neex na ñoo xam xam nga ñom neex na ñoo xam mais gaay nga xamantene ñom dañuy xam di la wax ci téré yi diini nangam par di hein ñu gëna taxawal mu tabiya nitu bidaay qadihun aji yaqla fi awsafir rabbi timeloy borom bi wa kamalihi ak matam wal musnibu bokal ak bokar kat nak lay sakatal ko mirul non nitu bidaay mom melo yalla ci bopam lay fexé ba ni nga ko wara jappé do ko jappé non ma bokal ak bakkar kam melu non wala muktadaynatu bidaya muna munaqidun aji firente ko glak ay khalatam lima jaa ci lepp li nga xam ci li nga xamantene dikena bi ci lolu ar rasul yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala fi ki moy yalla nak lay sakadalika melu non wal muktadaynatu bidaya yaqta day dok ala nas ti ni tariqal akhirati yonu al akhirah mom yonu al akhirah ci bopum la len di dal wal afi aji moy yalla gi mom batiun da yix rek ci sayr da yex rek asay ru ci tukem yonam bi sababu zunu bi ci sababu bakaram manam do wala wa sandisum fasul fasulun xamna bobu jeex nono bu dafa gutu wax bu jeexe ñu nitti ko wala fasulun miri taqanta masalama azlum ton min akbar al kaba'ir bok na ci gën ja magi bakar indallah fa yalla muna suma top nak lama kana ba nga xamne nek na afzul mu togn wala odwan ak nono munafiyeni di ñuy dakonté han lila add ni ñeel manduté ak njub alladi bi nga xamne bi ci njub gogu ci njub qamat ci la taxawé as-samawati asman wal ard ak suuf wa rasulati njubu tax al mu yoni allah bur yalla subhanahu gacc ngalam rasulo yenen tammi alayhi musallatu yalla nek ñom ak julli wa salam ak selmal ak mucc wa anzalati njub rek tax anzala mu wacce han kutubahu ay terem li yakuma bu ko defé mu taxaw annas nit ñi bil qist ci manuté kana nek na nak ay manam afzul mu togn mil akbar al kaba'ir gën ja magi bakkar en dallahi fa yalla bok na ci gën ja magi bakkar comme djub motax yalla def li lepp te djub day firenté ak lool manuté gogou kon nak djub nak motax wa djub manam matax togn nek bok ci bakkar yi gëna mag wa kana nek na darajatuhu mom daraja mom togn fi l'azamati ci magay bi hasbi ci dayo mafsadatuho yakom fi nafsihi ci bopom wa kana mu nek na qatlul insani ray nit wala do domam ak tafli bu ndaw ak saghir han ak tafli lir ak saghir bu ndaw alladhi bi nga xamne la dambalahu amul bakkar wa qat deug deug jabalallahu yalla ni mu moña da moña subhanahu gatch ngalam alquluba kholi ala marhabati ci ñuy sopp liri wa rahmatati ak di leen yeureum wa aqfaha ak dam ñewante ala ci kaw ci mom nit ci mom lire bi wa khafata mu jaglal al walidayni ñaari wajuri min zalika ci lola maziyatan ak ragneeku zahiratan bu feñ wa lool mum dafa leer faqatluhu kon nak ray ko khashyata an ndax ragal rek ci yu sharikahu mu bokale ko fi mat'amihi ci ñamam ha wa mashrabi ak nanam wa malika ak alalam lolou nak togn gogum mom ray dom joju min aqbah zulm bok na ci togn yi gëna bon ci togn wa shabbi ak gën jaatar ci togn wa kadhalika niki non qatluhu nit ki ray gi miw ray abu wayhi ñaari wajurum alladhayni nga xamantene kana ño nek sababu wujudihi sababu